są kim my jesteś, jesteśmy kalibem 44 metry. Nadchodzimy już, by rozjebać twój most. Sprawdź to, to jest nasz pierdolony hardcore rap. Prosto z pogodzić, nie chcemy uczyć. Prosto z pogodzić, by opętać wasze mózgi na zawsze. Pokój 44, magiczny liczby czarci ogarnie martwie, hej. Po raz pierwszy w Polsce, polski rap. Coraz chłodniej, coraz mocniej, właśnie tak. Znaczy czas, to jest czas. Naszy imię stać, więc je wykrzyć jeszcze raz. Zakochani. Do boju, do boju, do boju, do boju. Zakochani. O ciebie ma pani lista i walczy. Zakochani. Do boju, do boju, do boju, do boju. Zakochani. O ciebie ma pani lista i walczy. Muszę wierzyć, że ktoś tam musi wiedzieć, kogo ja mam uderzyć. Moje ciało na ziemi stoi, widzę wzrok skurwysynu, jak nie kumasz. Usłysz mój głos, co to prawda, jasna, sądząca gwiazda. Moje życie, ono zimie brzmi kolibę. Zakochani. Do boju, do boju, do boju, do boju. Zakochani. O ciebie ma pani dzisiaj walczy. Zakochani. Do boju, do boju, do boju, do boju. Zakochani. O ciebie ma pani dzisiaj walczę. Gdzie kto, kiedy, gdzie kto, kiedy? Skąd to się bierze? 44, mej pani rycerze. Ten z moich ust, który spływa na ciebie. Czy porok służbisz? Nie, nie, jeszcze nie wiem. Więc podejdź bliżej, niech twój mózg opuści klatkę. Zrozumie wszystko, kiedy poznasz moją matkę. Na słowo, mój miecz, jej magia i życzenie. Wcieramy w ciebie wszystko, na jej postanowienie, więc chodź, chodź, jeszcze tylko jeden raz. To jest zakon Marii, czy teraz nas znasz? Zakochani. Do boju, do boju, do boju, do boju. Zakochani. O ciebie ma pani dzisiaj walczę. Zakochani. Do boju, do boju, do boju, do boju. Zakochani. O ciebie ma pani dzisiaj walczę.